Sfintele sale moaște. Așadar, marți seara priveghere, iar sâmbătă miercuri Sfânta Liturghie. De asemenea, sâmbătă conserva ziua morților, zi în care se face Sfânta Liturghie ca de obicei și apoi urmată de parastasele pentru morți. Pentru ca apoi, duminică, să sărbăm pogorârea Sfântului Duh, slujbă foarte frumoasă, praznic împărătesc și totodată este bine să vă grăbiți să veniți mai de dimineață puțin, fiindcă slujba fiind multă, vom începe puțin mai de dimineață. Iubiților credincioși, iată, din Sfânta Evanghelie de astăzi vă vedem pe Mântuitorul cum vorbește ca un om către Tatăl Său Ceresc, ridicând ochii Săi spre cer, cum relatează Sfântul Apostol și Evanghelist, se roagă Tatălui Ceresc ca un om și spune, proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe Tine. Iubiților credincioși, din această discuție care o poartă Iisus Hristos cu Tatăl Ceresc, relatată deci de Sfântul Evanghelist, foarte mult s-au rătăcit, declasându-L pe Hristos ca fiind doar om, nu și Dumnezeu, sau alții considerându-L doar Dumnezeu, nu și om desăvârșit. Deci Mântuitorul cere Tatălui Ceresc ca să fie proslăvit, fiindcă a venit ceasul, după cum mărturisește. Despre ce ceas era vorba? Despre ceasul patimii sale. Că înainte de a veni în Ierusalim și să tragă moartea cea de bunăvoie pe crucea Golgotei, spune apostolilor, mulți vă veți minti întru mine în ceasul acela. Și iată ce vrea să spună Hristos prin acestea. Atunci când Dumnezeu și om, deci Iisus Hristos, avea să fie batjocorit de către târfele lumii timpul aceluia, de către iudei, de către arhierei, preoții, sinagogii contemporane Mântuitorului, mulți aveau să se smintească zicându-și în sinea lor, cum de fapt și astăzi zi. De ești tu acela Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. În felul acesta i-a avertizat Mântuitorul pe apostol și prin apostol pe toți ceilalți care împuținați în credință, în ceasul când va fi scuipat, va jocori, însuițat pe crucea Golgotei, se vor sminti. Dar Mântuitorul anume să lase ca să pătimească ca un om, trupul tău omenesc să pătimească aceasta, ca primind moarte de ocare din mâinile slujitorilor sinagogii, a uneltirilor, diavolilor și a celorlalți oameni pământeni să răsară viața veșnică. Deci în ceasul acela, Hristos cere Tatălui Ceresc ca să fie proslăvit. Și lucru care se întâmplă în momentul morții Domnului Hristos pe crucea Golgotei. Ca această proslăvire o cerea Mântuitorul, nu ca Dumnezeu, că El era destul de proslăvit ca Dumnezeu în tot Ierusalimul prin minunile care le-a făcut în fața tuturor oamenilor Pământului. Că nimeni, după cum a mărturisit orbul, nu a mai făcut minune ca făcând tinăscuri din pământ și scuipatul Domnului și ungându-l să vindece bășicile orbului, adică globul ocular care lipsea să-l vindece, să-l așeze acolo unde lipsea. Nimeni nu a mai scos diavol, nimeni nu a mai vindecat acel paralitic, nimeni nu A făcut minunile care le-a făcut Mântuitorul, deci el era proslăvit ca Fiul al lui Dumnezeu din viață. Și acum cerea să fie proslăvit atunci când își va da moartea, când își va da sufletul pe crucea Golgotei. Lucru care se săvârșește când momentul când Mântuitorul își dă sufletul pe cruce, soarele s-a întunecat. Deci fiind în puterea zilei, iată că se face întuneric. De așa natură a fost croită această patima Domnului Hristos și moartea ca să închidă gurile tuturor celor ce cârteau, fiindcă atunci era imposibil de a se produce o eclipsă de soare. Fiindcă oamenii cârtitori imediat caută să pună toate minunile dumnezeirii pe seama științei și astrologiei. Deci Dumnezeu a anticipat acest lucru și momentul când Hristos îl dă sufletul pe cruce, deci viața sa o jertfește oamenilor pe crucea Golgotei, era imposibil ca să se întunece cerul cum se face în eclipsa de soare. Și cerul a stat întunecat, deci făcându-se noapte 3 ceasuri în puterea zilei. Apoi, în acel moment, catapeteazma bisericii din Ierusalim a crăpat în 2, simbolizând căderea din dar al sinagogii daice. Morții din mormânturi au ieșit, osemintele care zăceau de veacuri în morminte au ieșit la suprafață, parcă să vină într-un glas să mărturisească că cel care a murit pe cruce a fost cu adevărat Fiul al lui Dumnezeu. Corăbierii lumii care au întâmpinat ceasul morții lui Hristos pe Golgota, erau în mijlocul mărilor, au scris în jurnalele lor de bord acest întuneric căzut ca din senin și de cutremurul cumplit care s-a produs în toată lumea. Pietrele pământului au crăpat, parcă și acestea câte nesimțitoare sunt, câte insensibile au venit să mărturisească prin ce au putut că acesta cu adevărat a fost Fiul lui Dumnezeu. Deci prin faptul că ele au crăpat, parcă au mărturisit cu o gură, toate pietrele în aceeași clip au mărturisit că acesta a fost cu adevărat Fiul al lui Dumnezeu. Deci la acest lucru se pregătează Mântuitorul când cere de la Tatăl Ceresc, proslăvește-mă cu slava ca am avut-o înainte de a fi lumea. Deci prin aceasta, cu alte cuvinte, cere proslăvirea trupului material născut din punerea Fecioara Maria care îl purta Hristos. Și odată prin această proslăvire se face proslăvirea tuturor trupurilor celor care duc o viață de sfânt, duc o viață cuvioasă, duc o viață de prietenie cu Dumnezeirea. Iubiților credincioși, atât de sensibil este cuvântul Dumnezeirii, atât de sensibilă este legea lui Dumnezeu, încât că ea ne păzește de toate uneltirile grecești, ca nu cumva să ne fure pe nesimțite, să ne ducă în pântecele iadului. Care mai urmăriți Sfânta Evanghelie, ați văzut cum Evanghelistul spune cândva că un împărat a sădit vie, a împrejuit-o cu gard și a făcut tească în mijlocul ei și a dat-o lucrătorilor să o lucreze, venind la timpul său să-și ia roadele. Acel gard nu era decât legea lui Dumnezeu, care venea cu adevărat un gard și împrejmuia pe tot poporul lui Israel. Ulterior, prorocul David, plângând pe tot poporul lui Israel, spune: Doamne, ai sfârmat gardul poporului tău și au venit porcii din pădure și au scurmat via și vierul din pădure, din sălbăticia lui, a călcat-o în picioare. Deci Dumnezeu, văzând că legea nu mai este păzită, nu mi-a lăsat-o să se distrugă tot. Că vedeți dumneavoastră un pom când nu mai dă roade, îl mai aștepți un an, îl îngrijești, grozat de muncă, al doilea an să mai dea roade, dar el nedând, îl lași în paragină ca în cele din urmă să-l tai și să-l arunci în foc. Așa a făcut Dumnezeu cu sinagoga iudaică, a așteptat-o să aducă roade. Dar fiindcă slujitorii sinagogii se împătimiseră prea mult în cele carnale, dedându-se la toate păgânismele lumii contemporane lor, Dumnezeu a stricat gardul, a stricat, adică legea, a lăsat-o în paragină via și cu adevărat a venit porcul sălbatic simbolizat prin păgânismul lumii, și a risipit această vie care era poporul lui Israel. Ce am vrut să menționăm cu aceasta? Biserica Ortodoxă are așezat astăzi, cu o duminică înainte de pogorârea Sfântului Duh, soborul de la Nicea. Soborul de la Nicea, primul sobor ecumenic întemeiat, așezat de primul împărat creștin în anul 325 în Nicea Bitiniei. Acolo s-au adunat 318 sfinți părinți din toată lumea ca să dezbată problemele bisericii, lucru care niciodată nu s-a mai întâmplat până atunci. Nu s-a mai întâmplat din cauza că nu s-a găsit un împărat creștin care să adune pe toți episcopii lumii într-o conglăsuire sub patronajul Porfirii Imperiale și a Sfintei Cruci. Până la 321, lumea creștină se închina, numai Dumnezeu știe cum, prin catacombe, vărsându-și sângele inocent pe altarul lui Hristos, mărturisindu-L în toată lumea pe Hristos și prin acest sânge mucenicesc, ucigând păgânismul care a dus în cea mai grea pierzare lumea până la Mântuitor. Dar venind împăratul Constantin, primul împărat creștin pe tronul imperial cu capitala la Bizanț, ulterior Constantinopole, văzând cât de torturată este biserica creștină și mai ales acum sfâșiată de ultimile uneltiri ale diavolului, de uneltirile lui Arie, s-a gândit împreună cu ceilalți episcopi să facă primul sinod ecumenic. Ecumenic se tâlcuiește, adică toată lumea. Că sinoade s-au mai făcut până la 325, dar au fost locale, adică se adunau episcopii unei țări și își dezbăteau problemele bisericești în țara respectivă. Dar problemele bisericii universale niciodată n-au fost dezbătute ca acum până la 325. Deci aici, în anul 325, în Nicea Bitiniei, sub porunca împăratului Constantin, se adună marii prelați ai lumii sub președinția lui Osie de Cordova, episcopul din Spania, un bătrân încărunțit în torturile ighemonilor păgâni și a vieții lui monahale. Aici vin marii prelați ai lumii care și-au încrucișat săbile duhovnicești chiar și cu diavolii și cu toți păgânii lumii timpul aceluia. Purtau, după cum spune istoria, semnele torturilor din timpul ighemonilor. Unii erau cu ochi scoși, alții cu urechi tăiate, sau cum era Sfântul Patamon, mâna dreaptă tăiată, arsă în focul ighemonilor. alții fără un picior pierdut, deci pe altarul acesta al nebuniilor păgânești care voiau să aducă jertfă pe idolilor. Astfel de oameni înduhovniciți ca niște diamante, ca niște stâlpi, ca niște titani, vin încărunțiți în vremea vârstei lor din toate colțurile lumii, într-o singură conglăsuire ca să așeze Biserica Universală a lui Dumnezeu. Vin ca să facă porunca împăratului creștin și totodată împăratului dumnezeiesc Iisus Hristos. 3 ani și jumătate a durat acest sinod ecumenic. S-au purtat cele mai aprinse discuții, pensând până la cea mai adâncă filozofie, ca să-l dărâme pe Arie, care era unul dintre cei mai înverșunați eretici ai tuturor timpurilor până atunci. Acest Arie, care a fost preot al Alexandriei, a întins erezia în lumea creștină că Iisus Hristos nu ar fi fost Fiul al lui Dumnezeu din veac, ci ar fi fost o creatură a lui Dumnezeu, o zidire a lui Dumnezeu. Nu aș vrea ca să intrăm în adâncimile teologiei, că este foarte grea și obositoare, dar aș vrea în linii foarte mari ca să înțelegem această puternică erezie, fiindcă și în zilele noastre se întinde prin sectarismul zilelor acestora. Atât de puternică era și zdrobirea Fecioriei Maicii Domnului întinsă de către acest eretic și apoliții lui în toată lumea. Și iată că venim Sfinții Părinți, întăriți ca niște diamante la cele mai mari focuri duhovnicești și lupte păgâne, cu Sfânta Scriptură în mână și cerând de la Dumnezeu dar trebuia să arate adevărata fața lui Iisus Hristos, văzută, prefigurată cu mii de ani prin Sfinții Proroci. Tot la acest sinod vine și Sfântul Spiriton, episcopul Trimitundinei, un episcop modest, care purta pe capul lui Sfânta Mitră din papură, dar era atât de înduhovnicit în cele dumnezeiești, încât că Dumnezeu i-a dat mare dar în timpul sinodului ecumenic. După atâta discuție pentru a zdrobi erezia lui Arie și a întemeia primele legi al Bisericii Universale, Sfântul Spiridon al Trimitundinei îl implore pe Dumnezeu ca să facă o minune, dovedind în felul acesta că tot ce s-a discutat la acel sinod ecumenic este plăcut lui Dumnezeu. Și atunci, luând o cărămidă arsă în mână, ridică ochii spre cer și cere de la Dumnezeu să facă o minune în felul acela. În timpul acela, prin puterea rugăciunii, cărămida, iată că se desparte în ce din ce era făcută. Apa curge în jos, lutul nears rămâne în mână și focul se duce în sus. Deci, luând o cărămidă arsă, roșie la culoare ca orice cărămidă bună de zi, implorând milostivirea dumnezeirii ca să întărească dogma Sfintei Trăimi, Dumnezeu aude acest glas puternic de rugăciunea Sfântului Spiriton și a tuturor celorlalți prelați care voiau să apere dogmatismul Sfintei Trăimi și săvârșește această minune. prin această minune care a străbătut istoria până în zilele noastre, Dumnezeirea a avut ca să arate oglinda Sfintei Trăimi, că așa cum o cărămidă este alcătuită din trei părți, lut nears, deci lut obișnuit, amestecat cu apă, pus în forma aceea de cărămidă și apoi ars în foc și iese o bucată de cărămidă. Deci Sfânta Trăime, cu alte cuvinte, este una, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, așa cum într-o cărămidă este lut neart apă și lucrată la focul la care se arde, așa a vrut Dumnezeirea prin această taină atât de simplă văzută, dar minune, de către o istorie întreagă, să se arate unitatea Sfintei Trăimi, care era sfârșiată de către Arie. Iubiților credincioși, la acest Sfânt Sinod, iată că s-au hotărât celelalte legi ale Bisericii numite canoane. Cum orice stat, ca să viețuiască în societate, este îngrădit cu niște legi civice și cine le calcă se numește infractor, deci supus pedepsei, cu atât mai mult în legea creștinească trebuie păzite aceste legi. Fiindcă diavolul, fiind primul dușman al creștinismului, este atât de înțelept și întinde cele mai discrete curse în care noi, dacă nu ținem pasul cu biserica, cu legile bisericii, cădem imediat în ele și ne pierdem sufletul. Iubiților credincioși, la primul sinod ecumenic, iată că se hotărăște data Sfintelor Paști, fiindcă până la 325 era o neînvoire între episcopii lumii timpul aceluia. Unii serbau cum îl servează catolicii, alții cum răsăritenii și deci nu toată lumea creștină serba Paștele într-o conglăsuire. Și acum, prin înțelepciunea lor și cu darul Duhului Sfânt, se așează pentru prima dată data universală a Sfintelor Paști. De atunci și până la anul 780 s-au mai săvârșit încă 6 Sfinte Sinoade Ecumenice. Fiecare sinod adunat fiind de către un împărat, având scopul zdrobirii unei erezii puternice care apărea la timpul acela. Ultimul sinod care a venit la anul 780 s-a ținut datorită faptului că atunci apăruseră iconoclasul, niște păgâni care vedeau jos icoanele din biserică, spunând că sunt idoli, că sunt chipuri cioplite, lucru care îl vedem atât de oglindit în sectele lumii, care nu cred în sfinți, care nu cred în iconografie. Iar de atunci, de la ultimul sinod ecumenic, de la 780 și până în zilele noastre, nu s-a mai adunat niciodată niciun sinod ecumenic. Istoria mărturisește că ultimul sinod al 8-lea ecumenic va fi spre distrugerea totală a credinței. Și deja cu mare tristețe anunțăm că se apropie, se fac deja pregătirile de ante zile spre a se desfășura undeva în Occident, probabil la Geneva, unde se dezbat problemele lumii economice, acolo se vor face și lucrările al 8-lea sinod ecumenic. Iubiților credincioși, dacă de-a lungul timpului s-au semănat în lume oameni care, după năravurile lor, au vrut să spargă acest gard al legilor creștinești, nu au dus biserica decât într-o decădere, decât într-un pogârniș care odată cu ea au dus sufletele Martei. Aș vrea să ne oprim puțin la marea scindare care s-a făcut în 1924 în Biserica Ortodoxă. Dar până atunci, să vedem Sfinții Părinți la Sinodul de la Nicea, cum au hotărât data Sfintelor Paști. Vedem că în legea veche, iudeii își sărbau Paștele. Și atunci, la ziua Paștelor, ei tăiau un miel, dar un miel pe măsura familiei lor. Ca în ziua Paștelui familia să mănânce tot mielul, nimic rămânând din el și nici să rupă oasele din el. Vedem că atunci când iudeii erau în robia egipteană, ei cer, după 400 de jug egiptean de asuplire, cer să meargă în pustie să serveze Paștele. Acest Paște era dat de către Dumnezeu poporului iudeu să-l serveze, dar era într-un chip simbolic. Și ei, ascultând de legea lui Dumnezeu, trebuia să-l serveze. Și acum, fiindcă s-au săturat de atâta robie egipteană la curtea lui Faraon, cer cu tot din adinsul, fiindcă li se apropia Paștele, ca să-l serveze în pustie. Și vă amintiți cum, venind Moise și Aron, mergând și făcând cele 10 minuni la curtea lui Faraon, în sfârșit câștigă încuvințarea să plece în pustie. După ce iudeii trec Marea Roșie, atunci își așează tabăra, Faraon fiind deja înnecat în fundul Mării Roșii, își tergează Paștele. Acest Paște l-a sărbat la 14 Nisan, cum este în legea veche de lumină, adică la 14 martie, coincizând cu lună plină. De fapt, ce simboliza Paștele la iudei? Izbăvirea din robie, dar la ei era izbăvirea din robia egipteană. Că aceasta era doar simbolic, era simbolicul Paștelui care îl sărbăm noi. Că venind Hristos și jertfindu-se ca un miel pe cruce, nedeschizându-și glasul său de a cârti, murind pe crucea Golgotei, ne salvează pe noi creștinii din robia păcatului, lucru care nu l-au înțeles iudeii contemporani lui Hristos. Ei știau că Paștele va veni, că va veni Mesia și va izbăvi dintr-o robie, dar fiind oameni prea întinați, prea legați de partea materială, credeau că va scoate din robia romană. Deci în legea veche, la iudei, Paștele simboliza izbăvirea din robie și avea dată fixă la lună plină, în 14 Nisan, adică la 14 martie, sau cum cădea luna plină în martie. La soborul de la Nicea s-a hotărât ca să se serveze Paștele creștinești după 4 criterii. Niciodată înainte de echinocțiul de primăvară, fiindcă la echinocțiul de primăvară și la lună plină sărbau iudeii, niciodată cu iudeii, întotdeauna după luna plină, prima lună plină după echinocțiul de primăvară și întotdeauna duminică. Deci după aceste 4 variabile astronomice și ale datei calendaristice se serbau Paștele și când toate coincizau, atunci se hotăra data Sfintelor Paști. Tot atunci de s-a hotărât și tot calendarul. S-a hotărât celelalte legi, mergând într-o conglăsire cu primul sinod al Sfinților Apostoli, care au lăsat cu limbă de moarte că înger din cer de va veni cineva și vă va povățui în altă lege să nu primi. Iubiților credincioși, deci de atunci și până în 24, Biserica Ortodoxă așa a sărbat Paștele. Iudeii care au fost în 1921 ca să verse sânge creștinesc pe tot pământul, iată că de acum au venit împăratul Constantin, nu se mai varsă sânge creștinesc și de acum încolo, întind alte curse spre a cădea toți creștinii în ele și a se duce în această prăpastie de moarte. Astfel au semănat toate ereziile lumii, iar lumea, fiind mai mult împătimită spre cele sexuale și trupești, cădeau în aceste erezii. Catolicii care s-au desprins din biserica ortodoxă au început să cadă din ce în ce într-o prăpastie. Până pe la anul 1524, când un astronom a găsit de cuvință că zilele se micșorează cu câte o secundă. Se măresc cu câte o secundă. Și atunci s-a gândit așa, de când a fost sinodul de la Nicea și până în 1500, au dereglat calendarul și s-au calendarul lor contemporan încă 9 zile. Acest lucru se știa de către Sfinții Părinți că această isimerie, acest echinoxiu, el scade, că în Sfânt Timpul Sfinților Apostoli se sărba în 22 martie, iar în timpul Sinodului de la Nicea se sărba, adică se ținea echinoxiu în 21 martie. Iar până în 1500, iată că acest echinoxiu s-a dus până 11 martie. Dar Sfinții Părinți, prea nu băga în defăimare cele predanisite de către Sfinții de la Nicea, 318 Sfinți Părinți, și întărite prin celelalte sinoade ecumenice, nu mai au umblat la această sensibilitate, că și-au dat seama că se va ajunge mare de gringolată biserica. Că făcând acest lucru, de a adăuga niște zile la calendar, nu făcea decât să dezorienteze Paștele. Și în felul acesta, Sfintele Paște ajungeau de se serbau înaintea evreilor. Că evreii își serbează Paștele la data lor fixă. Vedeți câtă perversitate în lume. Pe creștini au lăsat ca să schimbe data, dar ei n-au schimbat-o, ci șterbează Paștele întotdeauna la lună plină după echinoxul de primăvară. Pe când, având atâtea pese, i-au dus pe creștini în cea mai grea prăpastie, schimbând și adăugând la calendar aceste zile și în felul acesta călcând canoanele Sfinților Părinți. Văzându-se catolicii greșiți, bineînțeles că au căutat să mai tragă în prăpastie și pe alții. Că nu știu din viața cotidiană dacă dumneavoastră v-ați dat seama că un criminal sau o curbă niciodată nu va sfătui spre bunele maniere pe cea de lângă ea sau pe cel de lângă el. O curbă va trage imediat, chiar pe ceară, fiind prietena ei, o va trage în prăpastia în care zace ea. ca drept dovadă că aceasta este din instinct, că diavolul, văzându-se neprieten cu Dumnezeu, caută pe toate cărările să facă dușman cu Dumnezeu și nici de cum prieten. Ca drept dovadă că seamănă în lume toate patimile și toate nebuniile ca noi să ne certăm în fiecare zi și clipă cu Dumnezeu, făcându-ne prieteni cu El și nu cu Dumnezeu. Deci catolicii, văzându-se căzuți din acest dar, spărgând așezămintele Sfinților Părinți, au început să bată în poarta Ortodoxiei. Fiind de 400 de ani, încearcă la Patriarhul Ecumenic de la Constantinopole cu fel de fel de momente și explicații astronomice ca să schimbe calendarul. Dar nu a reușit și nu a găsit omul potrivit, atât de împătimit în cele carnale, ca să schimbe. Era chiar pe la anul 1800 Patriarhul Nicon de la Constantinopole, bărbat, încărunțit în viață monahală și în dogmatism, și a spus așa: să putrezească sticla în pământ și piatra, iar cel care va schimba cu catolicii calendarul să nu mai putrezească. Că și-au dat seama Sfinții Părinți de aceste sensibilități. Lumea, fiind întinată în fel de fel de păcate, minimalizează acest lucru și ajungă ca să pună pe Mahomet vecin cu Dumnezeu, sau pe protestant, sau pe adventist, zicând că doar tot un Dumnezeu este. Deci vedeți dumneavoastră că aceste sensibilități, ele trebuie păzite cu sânge de mucenic sau cu lacrimă, cu post și cu rugăciune, fiindcă diavolul este prea deștept și te poate prinde oricând în cursa lui. Și iată că acești dușmani ai Ortodoxiei găsesc în cele din urmă omul potrivit și în 21 schimbă calendarul la poarta Constantinopolitană. De acum, cucerindu-l pe Patriarhul de Constantinopole cu fel de fel de moment, trebuia să se ducă acesta la toate episcopiile lumii și să-și instaureze nou calendar. De atunci a început această dezbinare, deci apărând stilul nou și implicit numind biserica care a fost până atunci stilul vechi. Iubiților credincioși, pentru majoritatea dintre dumneavoastră este o noțiune nouă. Ce înseamnă stilul vechi? Și poate vă puneți fel de fel de întrebări, aveți perfectă dreptate. Și chiar v-aș sfătui niciodată să nu împărtășiți o idee, o credință, până nu ești dovedit că este adevărată. Nu-ți împărtăși un Dumnezeu până nu ești încredințat că este Dumnezeu tot puternic și mai mare decât El nu este nimeni. Venind în România ca să schimbe calendarul, în 22 atunci era mitropolit primat Miron Cristea. La început gura lui a mărturisit în sinodul de la mitropolia din România, că nu era patriarhie atunci, oare de ce nu ne-ar lăsa catolicii în pace și ne necășesc ca să schimbăm calendarul, că mai bine să greșim astronomii decât dumnezeiește? Dar ce folos că acest lucru, această idee de credință, nu am împărtășit-o decât 2 ani, fiindcă în 24, deci 2 ani mai târziu, calendarul se schimbă. Și cum s-a schimbat? La 1 octombrie 1924, a doua zi, adică în 31 septembrie 24, a doua zi, în loc să spună 1 octombrie, a spus 14 octombrie. Așa cum se schimbă ora, mai pe înțelesul tuturor, de la 12 noaptea, în loc să spui 12 și un minut, spui 1 și un minut. În felul acesta s-au dat 13 zile. Deci gândiți-vă dumneavoastră, în aparență este un lucru minor, dar are efecte foarte mari. Că vedeți, în corpul nostru avem părți insensibile sau părți de sensibilitate cutremurătoare. Ce mi-e că mă zgârii în talpă un pic sau pe o unghie? Nu mă doare. Dar acea zgârietură s-o face în lumina ochiului. Mor de durere. Așa este aici. Evreul și păgânii lumii au știut unde să atingă în sensibilitatea creștină. Era suficient ca să decaleze calendarul, că pe urmă biserica se ducea în cea mai grea degringolată. Automat, schimbând calendarul, se schimba data Paștelui. Schimbându-se data Paștelui, iată că Paștele creștinești cădeau înaintea evreilor. Lucru care îl vedem deja la catolici. Că evreii, după cum am spus, își păstrează Paștele lor nealterat la aceeași dată. Întotdeauna la lună plină, după echinocțiul de primăvară. Iar noi creștinii este normal să-l păstrăm imediat după Paștele evreiești, din cauza că în dogma lor evreii l-au ucis pe Hristos. Iar noi, cerpându-l înaintea lor, ce înviem? Pe cine învii dacă ei nu l-au ucis? Blasfemii care o aduceau după schimbarea calendarului tuturor creștinilor evrei și spuneau: oameni nebuni ce sunteți, dacă noi nu l-am ucis, voi cum îl înviați? Deci ei erau conștienți că noi sărbăm învierea Domnului, iar ei moartea Lui. Implicațiile și mai mari care le are data Paștelui este faptul că Sfinții Apostoli, Sfinților Apostoli, nu mai există în unii ani. Iată că în anul acesta, postul Sfinților Apostoli la stilul nou este de 3 zile. Dar vin alte canoane care spun, nu există post mai mic de 8 zile. Deci cel mai mic post în dogma bisericească trebuie să fie de minimum 8 zile. Dar atunci când vrei să dai cu far peste noroi, atunci când vrei să scoți o dreptate, apelezi la gură, apelezi la un potop de vorbe, de injurii și îți scoți o dreptate în fața cui? A celor care îți împărtășesc ideea nocivă. Pe toate drumurile, stilul vechi, cel puțin de România, a fost blasfemiat, batjocorit în cele mai urâte chipuri posibile. E nevoie și de câini să latre. Să lăsăm să latre cât pot, fiindcă ne mă vom împărțișa în fața Dumnezeirii și unii și alții. Iubiților credincioși, ca să-L modelez pe Dumnezeu după patimile tale, este cea mai mare crimă care poți să o faci. Ca să-ți acord niște circunstanțe atenuante în fața Dumnezeirii, nu există impietate mai mare. Zicând că tot un Dumnezeu este și la baptiști, și la iehoviști, și la ortodoxi, și la catolici. Este un Dumnezeu ce a văzut de fiecare după modelul Lui carnal. Fiindcă cei care nu le place postul care au fost predanisiți de Sfinții Părinți, care au fost lăsați de Sfinții Apostoli și de însuși Hristos, iată că și-au croit un Dumnezeu care își pune în fața antetul. Nu este păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scoți din gură. Deci vedeți dumneavoastră oameni nebuni care Îl modelează pe Dumnezeu și legile lui Dumnezeu numai după poftele lor. Îmi este rușine ca să reamintesc că și homosexualii cred că cea mai degradantă pătură socială și-au făcut un Dumnezeu lor. Ca drept dovadă că se duc la un preot homosexual și se pun mână. Câtă blasfemie poate să existe ridicată de om spre cer? Noi care poate suntem niște oameni integri, mai păzăm niște legi civice a bunelor moravuri, îi considerăm declasați. Dar iată că ei, în sfera lor, nu se consideră declasați. Ce înseamnă să-și facă un Dumnezeu al lor? Mâine, poimâine va veni un Dumnezeu de zoofilie, că vor apărea nebuni care o să se căsătorească cu animale. Și atunci, pretinzându-se că sunt creștini, își vor crea un Dumnezeu al lor și niște legi creștinești al lor. Poate sunt niște cuvinte, niște vorbe deja de paroxism, deja de marginalizarea lumii, dar totuși adevărate, fiindcă nouă ni s-a dat să le trăim și să le vedem. Iubiților credincioși, a păzit legea lui Dumnezeu este cea mai mare noblețe în viața unui creștin. Dumnezeu așa te citește și te studiază și îți dă pentru nimica toată dacă vede că stai cu sânge rece și păzești un păcat de mic, îți plătește mult. Și aș vrea ca să fim copii de, dar să citim sub coaja ei, să vedem ce face Dumnezeu atunci când omul nu se pretează să strice la un păcat mic legea Dumnezeirii. Găsim în viețile Sfinților pe un sfânt cu numele de Vasilis, un om foarte simplu la portul lui și la poziția lui socială. Habar n-avea de dogmatism, dar știa că este Iisus Hristos, Dumnezeu cel atotputernic și mai mare decât toți zeii Pământului. A fost prins, momit cu fel de fel de vorbe și oferte ca să aplice de la creștinii și să se închine idolilor. Nu au reușit ichemonii. În cele din urmă au mers pe cea mai mută sensibilitate și au zis așa: noi dacă reușim să-l facem să arunci o babă de tămâie în fața zeului, în foc, îl vom câștiga, din cauza că în momentul acela se va lua de la el darul Dumnezeului căruia îi se închină. Acest punct, deși era atât de simplu în comportamentul și în gândirea lui, iată că se prinde de această sensibilitate și stă ca un munte în fața acestei trimestri. Și ce fac ichemonii? Dacă i-au spus, ia o babă de tămâie și aruncă-o în fața idolilor, ca jertfă, Sfântul Napul, atunci a găsit o cursă de genul acesta. I-a pus în pană o babă de tămâie și a întins mâna deasupra unui foc. Gândind în mintea lor așa, el nu va putea să suporte puterea focului și va trage mâna sau o va răsuci și în felul acela va cădea boaba de tămâie în foc și el se va considera că a adus jertfă idolilor. Dar Sfântul, fiind înțelepțit de Dumnezeu, iată că nu a făcut acest lucru. Ca un bărbat puternic și plin de credință, a stat cu mâna deasupra focului și nu a tras-o, căzând în felul acesta boaba de tămâie în fața idolului. Ci i-a ars focul, i-a ars mâna și prin acea gaură arzândă a căzut tămâia, dar nu s-a mai considerat păcat. Deci vedeți dumneavoastră un lucru cât de minor, dar n-a vrut să-l facă ca de dovadă că el ajunge atât de plăcut înaintea Împăratului Ceresc că îl proslăvește ca Sfânt. Iar tu, omule, care te bați cu punul în piept cu studii, care se bat în punul cu punul în piept plin de filozofie ca Ana și ca Iafa. Treci legile și le duci la gunoi, călcând peste ele ca peste niște cadavre. Un lucru mai sensibil contemporan nouă. Dumnezeu ne-a proslăvit nouă românilor un sfânt, dar nu în țară, ci în Ierusalim. Majoritatea cred că știe de Sfânt Ioan Iacob. El a fost ca frate și călugăr la mănăstirea Neamțului, înainte de schimbarea calendarului. Văzând că s-a făcut schimbarea calendarului, nu cu o cinste și cu o corectitudine dumnezeiască, a plecat în Sfântul Munte și acolo a dus o viață ascetică. Iar prin anii 60 a murit și a fost găsit, după vreo 10-15 ani, în peștera unde a silăstrit nepuncle. Acolo, într-un cortegiu destul de frumos, a fost coborât de Patriarhul Ierusalimului și a dus în Ierusalim și declarat ca sfânt. Acum tu, cel care astăzi ții acest calendar papistaș, te lauzi că ai un sfânt, ne întrebăm în ce lege s-a sfințit, a ta papistașă sau în credința care o blasfemie, om nebun ce ești. Dar vedeți când omul joacă mai multe fete, vedeți când omul este pervers, își atribuie niște drepturi pe mormintele altora. O avem pe Sfânta Paraschiva, una dintre cele mai apropiate sfinte ale țării noastre, având Sfintele Maște la Iași, care s-a sfințit în stilul vechi. Cum mă declasez tu pe mine și mă latri toată ziua că virgulă credința mea este putredă și plină de erezie? De îndată ce ea s-a sfințit în credința mea, noi știm că Dumnezeu este imuabil, adică neschimbător. El este în aceeași formă și în aceleași atribute absolute din viață, înainte de a fi lumea. Cu atât mai mult credința și legile vor fi imuabile. Că te schimbi tu ca om după modernism, aici este un alt lucru, este un alt substrat și nu putem întemeia niște legi după modernismul de astăzi. Că dacă mergem să modelăm legile după năracurile oamenilor, nu este exclus să cânte Michael Jackson în Sfântul Altar. Și legal e ceva care este ilaric, dar adevărat. Iubiților credincioși, deci pericolul cel mai mare care se apropie este ecumenismul. Ca drept dovadă că se întrezăresc zorii în această cădere atât de abisală. Iată, poate vă mai amintiți că stilul nou în iarnă a declarat săptămâna ecumenică, o săptămână când se făcea slujbe în toate bisericile din România de toate confesiunile. Se ascund după a face dragoste, că dragoste este coborâtă de la Dumnezeu, iubește pe aproapele tău. Te iubesc pe tine ca aproape al meu, dar te iubesc în Dumnezeul meu, nu în Dumnezeul tău. Iată că Patriarhul, acum câțiva ani, a slujit la Bologna, la o mănăstire, un episcop anglican. Și mărturisitor de acolo, în timp ce Patriarhul ținea predică, anglicanii și protestanții dădeau cu picioarele în Maica Domnului, în icoană. Deci vedeți dumneavoastră ce înseamnă ecumenismul. Cum poți tu să te închini Maicii lui Dumnezeu când cel de lângă tine o blasfemiază? Cum poți tu să postești când cel de lângă tine îți ocărește postul zicând că ești om nebun, că nu e păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scoți din gură? Și mai recent, e ceva chiar caragios, poate dacă ar exista un Caragiale, ar pune într-o schiță foarte bună. Când a plecat echipa de fotbal în Statele Unite, a fost binecuvântată de un Hoxha mahomedan, un preot ortodox și un preot catolic. Ce oameni, nu mai știm cum se numesc. Deci vedeți oameni mari, oameni cu poziție socială, dar cât minimalizează aceste lucruri care sunt de o sensibilitate cutremurătoare. Și putem îmbrăca acest lucru cutremurător chiar tras din legea veche. Spunea în legea iudaică, cel ce a greșit legii lui Moise, prin două sau trei mărturii să fie adus morții, ucis cu pietre. Deci legea lui Moise, care era dezdată de Dumnezeu, dar prin Moise, era atât de sfântă și dreaptă încât că cel ce o călca era adus și ucis în piața publică. Dacă existau două sau trei mărturii că acel om a greșit, el era ucis. Gândiți-vă câtă asprime va fi cel pentru cel care calcă legea lui Iisus Hristos, sfințită cu sânge, că Iisus Hristos e mai mare decât Moise. Deci legile acelea care erau atât de dure, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, doar că erau pentru călcarea legii unui om, erau atât de dure. Cât de dură va fi legea lui Dumnezeu și de necurțătoare, fiindcă ea este sfințită cu sânge de Dumnezeu. Dar noi ne-am învățat ca să minimalizăm legile lui Dumnezeu, ne-am învățat ca să-L modelăm pe Dumnezeu după tot ce ne este mai nou, eventual după tot snobismul lumii actuale. Pe toate drumurile suntem ocărâți, chiar noi creștini și poate noi preoți întrebați, de ce este atâta puzerie în țara noastră cu sectarismul? Au dormit păstorii și iată că au venit lupii. Vor alerga besmetici după voi. E tardiv deja. Le-a înghițit lupul. Le-a înghițit porcul sălbatic din pădure, cum spune în legea mozaică. Fiindcă au spart gardul legii ortodoxe, ei dormind și acum aleargă după oi, nu vor mai fi ascultați de către oile care le-au pierdut. Cât de discret au spart gardul în timpul Revoluției, dacă vă amintiți. Patriarhul a fost dat jos de pe scaunul patriarhal. Ocărât în toate felurile, dacă vă amintiți, chiar niște femei de lume, de lumea aceasta mondenă, reportere fiind, îl ocărau în toate felurile. Nu știm că pe dreptate sau pe nedreptate, dar cert este, chiar la Institutul Teologic se scandau Ceaușescu Teotiste Foca lui Anticrist. Vedeți dumneavoastră, iubiților credincioși, prin acest lucru nu a făcut decât să deschidă poarta Occidentului, că apoi l-a repus pe patriarh în scaun și Occidentul, toți sectariștii lumii vin și spun, ce ortodoxi sunteți dacă lingeți unde ați scuipat? E un lucru minor, bineînțeles, că un patriarh nu este ca un șef de stat. Că acela mai suferă o cară că este de lume, dar un prelat al bisericii este mai ocărător. Deci vedeți dumneavoastră, în felul acesta nu s-a făcut decât să se discrediteze ortodoxia din țara noastră și a prins pe creștinul român ortodox destul de dezgolit și au venit ei cu fel de fel de moment și și-au împărtășit ideile lor nocive, ideile lui Nestorie, ideile lui Arie, ideile tuturor sectanților antici, iată că sunt puse acum în alte facete, spre a fi servite de viața duhovnicească creștinească. Deci nu ne rămâne decât să păzim legile lui Dumnezeu cu cea mai mare strictețe și să nu ne lăsăm atât de ușor duși de nas de oricine ar fi. Să nu minimalizăm nicio lege, să nu minimalizăm niciun păcat, că-l fac și pe ăsta că e mic și am timp să mă ierte Dumnezeu. Amintiți-vă de acest sfânt care poate în fața unui păcat destul de mic, dar a stat ca un slejar, nestins, neadormit, în a păzi legea lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, dacă în legea omenească, civică, socială, suntem puși în fața atâtor și atâtor necazuri și prăpăstii de a greși social și totuși stăm ca să ne dovedim că suntem niște oameni cinstiți, niște oameni loiali, niște oameni bine închegați social, cu atât mai mult unui creștin se cade să păzească legea. Deci să iubim pe Domnul Dumnezeu din tot ce avem mai scump în noi și să nu fim niște ca vinul răsuflat care nu este bun decât doar să-l arunci. O sare putredă și împuțită care nici măcar în cărare s-o mai ții. Nu ne putem numi niciodată un creștin doar cu buzele, doar numindu-l că, Doamne, Tu ești acolo sus, dar eu sunt aici pe pământ. Deci Dumnezeu se oglindește prin legile care le-a dat și să le ții. Prin aceasta te dovedești că ești cu adevărat un creștin model, demn de împărăția lui Dumnezeu, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.